stonden ergens aan de tap. Wanneer de eerste keer weer vroegen om tomatensap, maar kregen dat niet meer. De ober zei toen tegen ons, doe gang maar vlot naar bed. Weer dronken toen ons vlees gelegen bij Schenk aan het buffet. Hij zei tot ziens Piet, er is nog zo'n tiger, wat nu wel nou hoest toe gaan. Je kunt die echt niet blijven staan. Geen wat nu wel nou hoest toe gaan. Het is voorbij, het is gedaan. Geen wat nu wel nou hoest toe gaan. Je kunt die echt niet blijven staan. Geen wat nu wel nou hoest toe gaan. Het is voorbij, het is gedaan. Geide dus nu weer een keer, jou weer hetzelfde leed. Vreer grond door zo geer aan, dus weer toe aan, dus nu denk niet. Maar dan breekt het gezeven los, weer motten weer naar bed. Al hebben we weer nog geen zin, och geef ons toch nog het. Hij zei tot ziens Piet, er is de hoogste tijd.